гуравдугаар Йохан. Ахлагчаас үнэн дотор миний хайрладаг хайрт Гайост. Хайрт минь сэтгэлт нь амжилттай байгаагийн адил. Альва үйлст нь амжилт олж, эрүүл инх байгаасаа хэмээн би залбирч байна. Ахдуу нар ирж чиний үннийг буюу чамайг үнний дотор хэрхэн явж үйг гэрчилсэнд би маш их баярлсан. Миний хүүхдүүд үнэн дотор явж байгааг сонсхоос илүү эрхэн баяр байсгалан надад байхгүй билээ. Хайрт минь, чи ахад үгийнхээ төлөө, ялангуяа харь хүмүүсийн төлөө аливаа хийхдээ итгэмжтэй зүтгэж байгаа юм байна. Чиний хайрын тухай тед чуулганы өмнө гэрчилсэн юм. Бурханд зөкстэй байдлаар тэднийг аян замд нь үдэж байвал чи сайн байх болно. Учир нь тэд харь үндэстнүүдээс юуг ч авалгүй нэрийн төлөө явцгаасан билээ. Тиймээс тэдний шиг хүмүүсийг бид дэмжих ёстой. Тэгснээр бид үнний хамтран зүтгэгч болох билээ. Би зарим нэг зүйлийг чуулганд бичсэн. Харин тэдний дунд тэргүүн болохыг дурлагч Диотреф биднийг хүлээж авахгүй байгаа юм. Иймээс хэрэг би очивол түүний хийдэг үйл хэргийг нь сануулна. Юу гэвэл тэр биднийг баламд үгсээр, зүй бусаар буруутгасан юм. Үүгээр сэтгэл ханахгүй тэр ахトゥу нараа хүлээн авдаггүй бөгөөд, хүлээн авахыг хүсгчдийг хориглон чуулганаас хөөж байна. Хайрт минь, мууг биш, харин сайныг дуурай. Сайныг үйлдэгч нь бурханыг, мууг үйлдэгч нь бурханыг хараагүй юм. Деметр хүмбрээс болон үннээс өөрөөс нь гэрчлийг хүлээн авчээ. Бид ч бас гэрчлэн. Бидний гэрчлэл үнэн гэдгийг чи мэднэ. Бичих зүйл надад олон байгаа боловч би биер янтай нийлүүлэн чамд бичгийг хүсэхгүй байна. Харин чамтай удахгүй уулзна гэдэгтээ найдаж байна. Бид нүүр нүрээрэн учран ярилцах болно. Амар тайван чамд байг. Чамд анд нөхөд чинь мэнд хүргэж байна. Анд нөхдөд нэрээр нь мэнд хүргээрэй.